Pemvit Pened War Nugan. Diskenaron ar bon ildu. Or enem gavout adare deus an tu ma c'hwez an avel, unan eus ar foko a sklak a zevel un ten, nag, o roda gant ar fur an avel, et tar bas dian va skuba er mour. Va ol ner zalakeiz a grapa deus ar warn va loui, nag, o enem ruz a warni, e el istapar pont. Ar c'hwel vraz, war sten, a vir e ouzin da welet a loden a drin eus ar c'hweleten. Deus an tumant e oa louz ar pont, taraset gant botoier leun a bri a botret war ler o distro deus ar yonio. Ur voutai roulo, di hougot, a rulie du mandu ont gant lus gant loul. E ser diwal da vean pilet gant bom ar c'hwel vraz, a rei hag a zeue e behan a eus ar pont, ris e biou di gwern. Pe lorik, edo an daouzin o dewa be kefridi da ziwal a listre. Martolo di von edru, a stened a stogi gein, a oa di fim keir, i zen no ton ermez a zindan li vuzelou an ter zigor. Beb kouich ma kosti a listre, i riskil de zon neitu de gilet ar pont. Israel Hans, a hart ar mest, har bi gein gantan deus ar farkash, a riskle i a ne beud ou ar a leuren, i zi ouvrir a stened a beb tu dir. Stoued i oa izrem disleou a stok i chim deus i vruchet, a doar e newa da zi waska poan gri. Gant bir e tu a zaben adare da gavout harp di gein, a dem lakad kompes war i ben adri. Ne gerske ma ar beet gant er, meus an, mest Hans, e me on dien. Ur glemaden a loskas a bir gant a oukoms, e tistagaz ar gir, kouen ardan. Hoan a mouet a druez i war i stad met, o zonjel l'er pez en e oa lavar et pedon e barrikan an avarlo, e mouet eus outan hag e tro i skeinteant. Ouskoude e hisse diabarz a lestrak, er gamm, e kavez an traoù eil penne da bebtu. Kemen pez a rebeur ya oa be brevet an nour warnan, da glas kar garten mahat. Sotre de war soliero gant pri ar boteier louz, hag ar speurinier, gwen a galoret kent, a oa mastaret gant do an digempen. War an dol, e oa leo medicinerez, pen an doktor, digor a roget delin o diontan, evit tannan a c'hornad o butun da meno. El er yoal e oa spontus an dizurs, a ne gavez en e nemet boutal o goulo. Ur voutal d'an terleun a winardan da diskwachis e velato e ne c'horn benak, hag e kemeriz peadra da deriva naon, gwispit, fourmeuch, avreuz zir. Pa voen distro e doar pont, e lakeiz va vorveio e kichen erstur, hag eiz daiv a va gwal razour deus ar gip. Neuz e hepkeen, e rouez ar gwinardan da Israel Hans, a long kazan eo, meur a houzougen a distu. Ah, emir, ur galon never a di. Met, penaos an diaoul, Jim, e o nem gavet an man. Pignit an bedoa ar bourz, a respontis. Evit pehena ar c'hweleten. I viziken Hans, evit an ar mest, a fouet da habiten silver. A betek diskwelder pi war c'houremen an man, e an da zisken ar bornil duze, non eus eom ebet an eo. Gwell e beyon heb nikun e ged miroud hema, a doue da roi bue hir do roue. Kerken e tisken iz a bonyel hag en tol iz a mour. Zello diners e vel reo hoziot, a kintus kouskoud e war un dro, a do las hans diwi. Kapitan Hawkins, emir, ne vi ke gwist da unan da imbreger al lestr. Gant an denman, a zo a stenen mar o stok i gain, Ema zavet ar gwellio vid distreit al lir medom kent. Hennes, O'Brien e anno, a gur hon ya iwer zonen an ea, a zo bremen divue. Ma kerez telen a din vagar gant ur mouchouer pe ur zeizin hukoz, a rei da zibi e da eva, eskuzul in da reen en Hispaniola. A rab a der kredi, Israel Hans, a da varis, e tistruim do lir eo e koz, me a fel di mond en tual da vek douar an lanternoz. Da blegmo an ors, e l'er ma skoi ma lest war an drezen. E vel ma kare, Kapitan Hawkins, a santas Hans. Roarien meus, hag am eus kolot. An tu gondi da zo bremañ gandit. Gret e voer mahada, goud e be an skoli d'ar stur, e tiskenis da gehet ar pez a ma eom evit do borwadrou va havandet. Ur zezin houk, kavet e touz vadilet, a peadra vezibi, a zuaz gandit. Steleni a rismorzet Hans a weini un troc hir a don. Penoe evet ur bon egwinardon na debet un tambouet, e kris kas ners a hart ar mestr. Fresor e komze, son or et alre gorf, met, izel o drezindan a gaven gourvenek a pilpous. Evel o lapous e rede a lespen da ben da ocho nenes. Ar gwell deus idouar o a gemet ar marat, o tis quel di uelen o kouadek stank a tachenad o trezek gant plank krabosek a ber. Loen e oant tost d'ar gibad dour a helen evadiont e pabije gant ni. A hendal, e de oa dimoui ar morret a oa peget enno, o de be an kuitet ken dizoar e a c'hamler, pa helen bremañ en em fougeal da ve an kavet an tu da hat kemerou da c'hweleten. A marspel, e tremen chom e biou d'ar begdou ar uel, hag en em gav chom e pleg mour an ors.